माँ और पिता जो है, माता पिता दोनों है, तो इसमें पिता कौन है? पिता है वो ईश्वर। दो माता पिता है, सृष्टि एक हो गई, एक हो गई कि नहीं? इसमें दोनों रहेंगे। तो जितने संस्थान बने हैं चैतन्यात्मक, जितने संस्थान ये सभी संस्थानों में माता पिता दोनों, कोई भी संस्थान, कोई भी शरीर आप ऐसा आपको नहीं मिल सकता है कि जिसमें जो है केवल एक ही है। आजकल तो इनको भी हम लोग समझते थे, पर वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि यहाँ भी जो है, जो वृक्ष इत्यादि हो रहे हैं, बीज हो रहे हैं, इसमें भी दोनों प्रकार के, इसमें भी दोनों प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार के एक ही फूल में यदि लगता है तो वहाँ भी दो प्रकार के हो रहे हैं, उसमें पितृ गुण वाला भी है, मातृ गुण वाला, और उनका संयोग होने से ही वो फल उत्पन्न होगा, बीज उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं। तो फल फूल जितने भी है, इसी में तो जो है वो विकास जो कर रहे हैं ना, वो कहाँ कहाँ कहाँ जाते हैं। जो वर्ण संकर बनाते हैं ना, सब मनुष्य में नहीं बना रहे, पर ये अन्य इत्यादि सभी को वर्ण संकर कर दिया आजकल के। इसका पराग उसका जो है वहाँ छोड़ते, उसका पराग वहाँ छोड़ते, उससे जो है वह उत्पन्न। तो कहने का तात्पर्य कि सर्वत्र समझना चाहिए कि देखिए, एक जहाँ पर चैतन्य विशिष्ट फल उत्पन्न हुआ तो वहाँ पर माता और पिता दोनों को समझना चाहिए, और माता जो है वह उपादान भूत माया है और पिता परमेश्वर है, इसलिए सभी शरीरों में शिव शक्ति दोनों व्याप्त है। इसीलिए आगम के लोग कहते शिव शक्ति से पृथक कुछ नहीं आपको मिल सकता, शिव शक्ति दोनों की व्याप्ति, शिव भी है शक्ति भी है। और इस रूप में जो साक्षात्कार कर लेता है उसको बाह्य शक्ति की अपेक्षा नहीं होती, और किस रूप में जो साक्षात्कार कर लेता है वो यही शिव का साक्षात्कार कर लेता है। एक ये बहुत बड़ा रहस्य है कि इस तत्व को, इस सामरस्य को, शिव शक्ति सामरस्य को जो जो ठीक आकलन कर लेता है उसको बाह्य शक्ति का आकर्षण नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति सामरस्य उसको अपने अंदर ही दिखाई दे रहा है। अपने अंदर नित्य शिव शक्ति सामरस्य है ना, तो नित्य शिव शक्ति सामरस्य यदि किसी को अनुभूत में आ जाए तो बाह्य शक्ति की उसको अपेक्षा नहीं रहेगा। ये एक रहस्य है। तो कहा कि अहम बीज ददपिता, तो ये जननी रूप में जो है और जनक रूप में, ये ईश्वर और शक्ति यही दो हैं। तो माता हो गई प्रकृति और पिता हो गया ईश्वर। कोई कोई टीकाकार इसमें से एक रहस्य और निकालते हैं, वो कहते हैं जिसलिए हमारी माता जो है वो है देवी हुआ और पिता है महादेव, इसलिए इनकी कृपा के बिना कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए इनकी कृपा के बिना दोनों प्रसन्न हो जाएं, आप लोक में भी आप अनुभव करके देखिए कि आपका चैतन्य, आपका जो है ये कार्यकरण संघात जो है ना, प्रकृति रूप जो है ना, ये भी प्रसन्न होना चाहिए। जब शुद्ध होगा तब प्रसन्न होगा, और तभी जो है चैतन्य की प्रसन्नता होगी। और जब तक जो है वह चैतन्य प्रसन्न चैतन्य नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा का देश है ना, जब ये प्रसन्न हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा कायकल संघात, तब प्रसन्न चेतन का दर्शन होता है और तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इनकी कृपा यही है, इसलिए ये कृपा मानते हैं। इसी को आगम के लोग शक्तिपात मानते हैं, शक्तिपात यही है, तो ऐसा मानते हैं। और इसी को आप ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, देखिए आता है ना, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्य तम निष्कलम ज्ञानते, वो जो है विशुद्ध सत्व होता है तभी निष्कल को प्राप्त करता, नहीं तो प्रकृति के शोधन की कोई जरूरत ही नहीं। अरे आप तो चैतन्य स्वरूप है, तो इस प्रतिबिंब को जो है वह चैतन्य रूप करके गृहित कर लीजिए। नहीं, प्रकृति जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक इस आभास को आप मूल चैतन्य के रूप में गृहित नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा मानते हैं कि बुद्धि प्रसादात के शिव प्रसादात गुरु प्रसादात, तीन प्रसाद मानते हैं। बुद्धि पहले प्रसन्न हो जाए, पहला साधन यही करना चाहिए कि आपके बुद्धि प्रसन्न हो जाए, तो ये प्रकृति का शोधन है। बुद्धि का शोधन जो है वो प्रकृति का शोधन, बुद्धि आपकी प्रसन्न हो जाए माने कामादि दोषों से रहित हो जाए तो शिव की प्रसन्नता हो जाएगी, और शिव प्रसन्न हो जाएगा तो सदगुरु मिल जाएगा आपको, तो योग्य अधिकारी देखने से गुरु प्रसन्न हो जाएगा, तो शास्त्र का उपदेश हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए तीन प्रसन्नता ये मानते हैं, बुद्धि प्रसाद और शिव प्रसाद और गुरु प्रसाद। ये तो श्लोक कहीं ये दिया है, बुद्धि प्रसादात शिव प्रसादात गुरु प्रसादात पुरुषस्य मुक्ति ही, ऐसा है कहीं का श्लोक है। बुद्धि प्रसादात शिव प्रसादात गुरु प्रसादात पुरुषस्य मुक्ति ही, तो ये बात यहां पर निकालते किसी के हैं कि जिसलिए माता पिता यही हैं दूसरे है नहीं, इसलिए ये प्रसन्न हो जाए। भक्ति शास्त्रों में भी इसको बहुत महत्व देते हैं, इसलिए भक्ति शास्त्र वाले क्या कहते हैं, सीता प्रसन्न हो जाए तो राम का दर्शन हो सकता है, राधा प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण का, देखो दर्शन करना है किसका, कृष्ण का, तो प्रसन्न किसको करना पड़ता है, कृष्ण के दर्शन के लिए राधा को क्यों प्रसन्न करना पड़ता है, और वो पूर्व में होना चाहिए, वो पूर्व होता है। इसी प्रकार यहां पर तत्व दर्शन आपको ब्रह्म साक्षात्कार करना है, पर पहले प्रकृति को प्रसन्न करना पड़ेगा। हाँ, बुद्धि प्रसाद ही प्रकृति प्रसाद है ना, बुद्धि आपकी प्रसन्न हो गई मैंने संपूर्ण दोषों से रहित हो गई, सत शुद्ध सत्य में आ गई ना, सत्य में आ गई तो बुद्धि प्रसन्न हो गई, और सत्य में आकर के जब बुद्धि प्रसन्न हो जाएगी ना तब फिर जो है वो शिव प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, ये धातु प्रसाद यही है बुद्धि प्रसाद, इसलिए आपको लिखा है ना बुद्धि प्रसादात के शिव प्रसादात, और शिव प्रसन्न होगा तो क्या होगा कि गुरु रूप के रूप में प्रकट हो जाएगा आपके पास, गुरु बनकर के उपदेश कर देगा, गुरु तो वही है ना, इसलिए गुरु बनकर के उपदेश कर देगा, उपदेश देकर करके जो है आपको मुक्त कर देगा। तो इसी ने ऐसा निकाला टीकाकार ने कि जिसलिए माता पिता जो है ये महादेव और पार्वती हैं, ईश्वर और प्रकृति है, इसलिए ये दोनों को प्रसन्न करना पड़ता है, इन्हीं दोनों के प्रसन्नता से तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये परंपरा है। थोड़ा सा हम लोग टीका भाष्य देख लें। ननु कथम उक्त कारणानुरोधे न हिरण्यगर्भोद्भवम् अभ्युपेत्य भूतानाम् उत्पत्ति उच्यते देवादि जाति विशेषेषु देह विशेषाणाम् कारणांतरस्य संभवात् तत्राह। ये शंका करते हैं कि इस उक्त कारणानुरोधे वही ईश्वर और माया ये कारण है ना, इसके द्वारा हिरण्यगर्भोद्भवम् अभ्युपेत्य आपने हिरण्यगर्भ कहा, हिरण्यगर्भ पूर्वक जो कहा था ना पिछले श्लोक में हिरण्यगर्भोत्पत्ति द्वारेण ततः तस्मात् गर्भाधानात् संभवत्। वो माया में जो चैतन्यात्मक गर्भाधान है उसी गर्भाधान से सारी की सारी सृष्टि होती है। इसको स्वीकार करके आपने भूतानाम उत्पत्ति उच्यते भूतों की उत्पत्ति आपने कहा, क्योंकि ये देखा जाता है देवादि जाति विशेषेषु देह विशेषाणाम कारणांतर से संभवात्। देवादि जाति विशेष जितने हैं उसमें देह विशेष का हेतु उसका पिता है तो कारणांतर देखा जाता है ना। अरे पुत्र का कारण कौन है, पिता है। अब कहो ऋषियों का कारण कौन है तो कहा कि ब्रह्मा, ब्रह्मा के मानस पुत्र है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और संकल्प से उत्पन्न हुए, तो संकल्प सृष्टि हो चाहे इस समय की सृष्टि हो दोनों प्रकार की सृष्टियों में कारण तो दूसरा दिखाई देता है और आप जो है कारण दूसरा कह रहे हैं। तो कहा सर्व योनिषु इति देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्व योनिषु। पशु और मृग में क्या अंतर है यहाँ पर, यहाँ पर कह दिया ना देव पितृ मनुष्य पशु है? पक्षी कहना चाहिए था, तो मृग जो है वह विशेष पशु का नाम मृग हो गया है। अब गाय को मृग तो नहीं कह सकते ना, गाय भैंस को मृग नहीं कह, मृग जाति विशेष है जंगल में रहने वाली जाति विशेष को। तो इस मतलब पशु शब्द व्यापक हुआ है। मृगेंद्र सिंह को कहते हैं क्योंकि वो पशुओं को वो जंगल के जो है उसको मार करके खाता ना मृगों को, इसलिए कहते मृगेंद्र। जैसे गाय भैंस इत्यादि घोड़े इत्यादि के लिए मृग शब्द का प्रयोग नहीं आता। जंगली कई जातियां हैं जिनके लिए मृग शब्द का प्रयोग, इसलिए पशु से मृग विशेष को अलग करते हैं। और आदि से पक्षी इत्यादि ले लेना सब, तो ये कौन्तेय मूर्तयो देह संस्थान लक्षणा मूर्छितांगावयवा। देह संस्थान लक्षण यही है मूर्ति। मूर्ति क्या है, ये जो ढांचा दिख रहा है यही मूर्ति। मूर्छित, मूर्छा धातु संघात में है ना, जिसमें अवयव निष्पन्न किए गए, ऐसे मूर्छित अंग अवयवा मूर्तयः संभवन्ति। विशिष्ट मूर्तियां जो है उत्पन्न होती हैं, या जो मूर्तियां ताशाम मूर्ति नाम, उन मूर्तियों का ब्रह्म महत् सर्वावस्थम, सर्वावस्थम महत् ब्रह्म योनि कारणम। विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ ना, एक ही अव्याकृत कितने अवस्थाओं को प्राप्त हो गया, एक ही जो है अव्याकृत कितनी अवस्था को प्राप्त हो गया। देखिए यहीं पर शरीर में देखिए, यहाँ शरीर भी बन गया है वो है, और इंद्रियां भी बन गया है वो, और मन भी बन गया है वो, बुद्धि भी बन गया है वो, भोजन का कि सत्व रजतम तीन है ना, एक एक गुण की विशेषता करके दो गुण को दबा करके विभिन्न प्रकार का परिणाम उसमें हो जाता है। तो ही प्रकृति में विभिन्न प्रकार का परिणाम हो जाता है जो आगे बताएंगे। सत्वोत्कर्ष से एक परिणाम हो जाएगा तो रजोत्कर्ष से एक परिणाम हो जाएगा, तम उत्कर्ष से एक प्रकार का परिणाम हो जाएगा, इसलिए परिणाम विशेष बहुत होंगे। तो इसी को कहा कि ब्रह्म महत् आप में नहीं है, सर्वावस्थम योनि कारणम, वो महत् ब्रह्म वही है, माया है ना, महत् सत्य हमारे में है। और अहम ईशो बीज प्रदो गर्भाधान से कर्ता पिता, मैं जो ईश्वर हूँ वो गर्भाधान का कर्ता जो है वह पिता हूँ। थोड़ी टीका देखिए, तत्र तत्र हेत्वंतर प्रतिभाषे कुतो अस्य हेतुत्वम, कहते हैं कि वहां वहां हेत्वंतर का प्रतिभाष जब होता है, देवता का कारण देवता है, पशु का कारण पशु है, पक्षी का कारण पक्षी है, तो इसी का हेतु तो क्यों मान ले, तो कहा तत् तद रूप में उसी का स्थान है ना। अब देखिए ब्रह्मा का जो शरीर हुआ, ब्रह्मा का शरीर हुआ तो प्रकृति ही जो है वह हिरण्यगर्भाकार में बनी, और चैतन्य का जो ईश्वर का आभास उसमें हुआ, पास हुआ कि नहीं, फिर वही शरीर जो है, वही शरीर जो है, देखो वहां दो रूपों बना था ना, वहां जो दो रूप था तो जैसे पिता माता रूप था, अब पिता माता रूप था तो वही वही फिर दूसरा जो है वह उत्पन्न हुआ, तो यहाँ भी पिता माता हो गया, फिर आगे पिता माता हुआ, तो वो अव्याकृति ही संपूर्ण पिता माता जो है वह आपके रूप में परिणत हो गया ना, तो माता के शरीर के रूप में प्रकट हो गया, और जो चैतन्य है वो चैतन्य ही सत्तद में क्षेत्र के रूप करके प्रकट हो गया, वही हो गया बीज, ईश्वर पृथक ही रह गया। इसलिए ईश्वर को ऐसा नहीं समझना कि ईश्वर जो है सत्तद जगह व्याप्त हो गया तो ईश्वर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, ईश्वर अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों, जैसे मैंने लीजिए आकाशस्थ सूर्य अपनी जगह ज्यों का त्यों, और 10,000 घड़ा है पानी भर करके आपने रख दिया, अब 10,000 सूर्य उसमें उनका गर्भाधान हो गया, 10,000 सूर्य उसमें प्रकट हो गया। तो जहां जहां बुद्धि है, जहां पर बुद्धि होगी वहां पर जो है बुद्धि प्राण जहां है वहां पर प्रतिभास है, और सामान्य चेतन तो सब जगह है ही, इसलिए जब जीव आप कहते हैं तो सामान्य चेतन, प्रतिभास चेतन और बुद्धि, ये तीन मिला दीजिए, इन तीनों को पृथक कैसे करें, क्योंकि बुद्धि से बुद्धि नहीं रहेगी तो चिदाभास कहां से रहेगा, बुद्धि से चिदाभास को पृथक नहीं कर सकते, और जो सत्तात्मक जो है वह चेतन है उसी में कल्पित है कौन, बुद्धि, इसलिए है वो ही एक ही, तो एक ही में देखिए दो शक्ति है, पराशक्ति अपराशक्ति, और उसी शक्ति का संयोग जो है बन रहा है, और ये सारी की सारी सृष्टि का हेतु बन रहा है। वो चैतन्य में जो ये विलक्षणता है चिदाभास, ये जो विलक्षणता है, और माया में विलक्षणता है परिणाम की, यहां परिणाम होता जा रहा है और वहां चिदाभास होता जा रहा है, और सत्ता एक की है तो वैसे को वैसे है, ये संघ टूट जाए तो सत्ता में चला जाएगा, ये संघ टूट जाए तो सत्ता में चला जाएगा, और संघ जब तक नहीं टूटेगा तब तक सृष्टि चलती रहेगी, तब तक सृष्टि चलती रहेगी। और संग टूटा कि सतन, ये प्रक्रिया है। जो माता पिता तो है कौन है? अरे पुत्र और क्या है, माता पिता ही है और कोई पुत्र है नहीं, इसीलिए तो मुश्किल है। इसीलिए तो इसमें दो ही है ना, जो ये कार्यकरण संघात इसमें दिखाई दे रहा है ये तो माया है, ये माया है, जो चेतनता मालूम हो रही है ये पिता है, वही प्रक्रिया के लिए आ रही है। इसलिए प्रत्येक बीज में माता पिता दोनों, स्थूल में जैसी प्रक्रिया है ठीक है, स्थूल की प्रक्रिया ही मूल में लीजिए, स्थूल की प्रक्रिया में भी पुत्र पुत्र में माता पिता दोनों है। जैसे यहाँ माता पिता जो है वह दोनों दिखाई देते हैं, पर माता के शरीर में भी दोनों है देखिए, और पिता के शरीर में भी दोनों है, वहां भी माता पिता है, वहां भी माता पिता है, देखो वहां भी माता पिता है, वहां भी माता पिता है। अब वही जब अध्यास हो गया तो एक हो गया है, तो वो मातृगत अध्यास में हो गया, ये पितृगत अध्यास में हो गया है, पर अध्यास हुआ तो वो माता कहलाई, वो पिता कहलाया, या फिर पुत्र उत्पन्न हुआ, इसमें माता पिता दोनों। अभी यहां भी देखिए वो दोनों तो वहां से वैसे की वैसे परंपरा चल रही, परंपरा मूल से चल रहा। कोई टीकाकार मानते हैं कि हे कौन्तेय, यहां पर क्यों कहा कि कौन्तेय, अरे तो अपने को कुंती का पुत्र मत समझ, हे अर्जुन है तो अपने को किसका पुत्र मानता है, मैंने नाम जो कौन्तेय तुम्हारा है तो तुम कुंती का पुत्र मानते हो, कुंती का पुत्र कहाँ है यहाँ पर, जो बीच में मान लेता है ये मेरी माता है ये पिता है, ये कहाँ से है बीच में, ये तो बीच में कुछ है ही नहीं है, ये कहीं पिता है और ये कहीं माता है, माया ये है माता और परमेश्वर है ये पिता, और पिता जो है वह उस माया में जो है आभास रूप जो है गर्भाधान करता है, और यही हो गया क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, क्षेत्र क्षेत्र जो संयोग इसी का नाम है, आपका ये संयुक्त तो हो गया ना, अलग नहीं कर सकते चिताभास को ना, अभी ये हो गया क्षेत्र क्षेत्र संयोग, अभी ये क्षेत्र क्षेत्र संयोग ही सृष्टि का हेतु हो गया, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग ही यही जन्म मरण का हेतु बना कि नहीं, इसको आप पृथक कर दीजिए, आप जब इसको पृथक कर देंगे तो जन्म मरण का हेतु नहीं बनेगा, और जब तक ये मिला रहेगा तब तक जन्म मरण का हेतु बनता है, तब तक फिर माता पिता फिर माता पिता फिर माता पिता फिर माता पिता ये भी क्रम चलता है। अब कार्यकर्ता का माया है, अब माया है तो है ही नहीं, और इसी में चिदाभास है, चिदाभास भी माइक है, और माइक ही अध्यास है, अरे जैसा देवता है वैसे अध्यास भी होगा, संबंध भी होगा, चिदाभास भी माइक हो गया, माइक प्रतीति है ना, और ये भी माइक प्रतीति है, और इसमें जो है आध्यासिक जो है वह अध्यास बना, और यही अध्यास जन्म मरण का हेतु बना, सीधी बात है सीधा गणित है, ये अध्यास जब तक दूर नहीं होता है तब तक चाहे अपने को कोई ज्ञानी मान ले चाहे ईश्वर मान ले जन्म मरण का चक्र नहीं छूटे, और ये अध्यास यदि निवृत्त होता है तो उसके जन्म मरण चक्र के लिए कोई आधार नहीं है, कोई आधार ही नहीं, एक सीधा कड़ी। और वो बात बहुत अच्छी लगी अपने को कि जो ये दिखाया कि जो है वह यही माता पिता है मूल, इसलिए इनको प्रसन्न और इसको ज्ञान का साधक को यही है कि ये माता जो यहाँ पर है ना, ये कार्यकर्ण संघात, कार्यकर्ण संघात को प्रसन्न कर लेते हैं। तो प्रसन्न कैसे होगा कि जो शुद्ध कर्म है उससे शरीर प्रसन्न होगा, शुद्ध जो है दर्शन इत्यादि से इंद्रिया प्रसन्न होगी, अत्यंत सात्विक चिंतन से मन प्रसन्न होगा है? तो ये जब प्रसन्न हो जाएंगे ना, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यों को जाएंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे जब, तब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। और परमेश्वर का प्रसन्न होना यही है कि तस्मै गुम आत्मा विगृणते तनुष्वा, ये प्रसन्न है, तब ये वरण कर लेगा। जो प्रसन्न बुद्धि है वो चेतन को ही ग्रहण करती, जगत को नहीं ग्रहण करती। जो शुद्ध बुद्धि है ना, उसका लक्षण ही यही है ना कि जगत के विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती। बरो शंभुनत रहो कुमारी, उसकी यही प्रतिज्ञा है। जो शुद्ध बुद्धि है उसका लक्षण यही है कि बरो शंभुनत रहो कुमारी, उसका लक्षण। और इमेश वृणते तेरा लज्जा, तस्मेगम आत्मा भी वृणते तनुष्ठम, ये बिल्कुल दो दो चार के समान गणित है। अब ये है कि कुछ संस्कार बस हम इनको इनमें प्रसन्नता नहीं उत्पन्न कर पाते, विषय संघ जो है ये इनको प्रसन्न नहीं रहने, इसीलिए तो चिंता लगी रहती है ना। ये प्रसन्न हो जाए तो चिंता काहे से लगी, इसलिए प्रसन्न नहीं हो पाते, इसलिए चिंता लगी रहती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा की एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा जगत उत्पत्ति दर्शयता, ब्रह्मैव अविद्यया संसरति इत्युक्तम्। इदानीम् अध्यायादौ उक्तम् आकांक्षाद्वयम् पूर्वम् अनूद्य अनंतर श्लोकेन उत्तरमा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से ही जगत की उत्पत्ति है, और संयोग भी कैसा है, आध्यासिक संयोग है। इसका मतलब आध्यासिक संयोग से यदि जगत की उत्पत्ति हुई तो वह जगत भी आभास मात्र ही हुआ, और ब्रह्म ही अविद्या के द्वारा संसरती व संसार भाव को प्राप्त होते हुए के समान प्रतीत होता है। तो अब जो अध्याय के आदि में जो आकांक्षा हुई थी उसी को दिखाते हुए और आगे के श्लोक से उत्तर देंगे कि के गुणा, यही आकांक्षा थी ना कि गुण कौन कौन से और कथम बदनंती, और वह कैसे बाधते हैं। दो चीज आई ना, क्योंकि गुण संग से बधता है, तो गुण कौन कौन से है, इसको बांधने वाले गुण कौन कौन से हैं और बांधते कैसे हैं। इसको समझने का है। सत्तम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अब ये गुण विभाग बताते हैं और गुणों का बंधकत्व बताते हैं, दो चीज बजाना है ना। गुण क्योंकि त्रिगुणात्मिका प्रकृति है तो गुणों का विभाग बताते हैं, और उनका बंधकत्व क्या है ये बताते हैं। ये पहले बता दिया कि भाई ईश्वर जो है पूर्वक ही प्रकृति की प्रवृत्ति बनती है, ईश्वर बिना तो प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती, ये बता दिया। अब कैसे बांधता है तो इसको बताते हैं कि गुणा है, गुण कैसे है, कहते प्रकृति संभवा गुणा। गुणों के विषय में एक बात ये समझ के रखनी चाहिए कि गुण हमेशा नित्य परतंत्र है। गुण जो है परतंत्र, क्यों परतंत्र है गुण, क्योंकि सांख्य में तो स्वतंत्र है, प्रकृति स्वतंत्र है, पर जब हम वेदांत दृष्टि से देखते हैं तो गुण परतंत्र है। और परतंत्रता में मुख्य हेतु इसलिए है कि वो पुरुष के प्रति है ना, स्वतः में उनका कोई उपयोग नहीं है, संघात से परार्थत्वात्, जड़ जो है वो जड़ का स्वयं में कोई उपयोग नहीं है। तो जो दूसरे के लिए जिसका जीवन ही है, दूसरे के उपयोग के लिए जिसकी उत्पत्ति ही है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए गुण जो है परतंत्र है पुरुष के प्रति, और जितना भी अचेतन है सभी परार्थ ही है। इसी बात को हम लोग जब भूल जाते हैं कि देखिए जितना भी भोग है वो सब अचेतन है और वह भोक्ता के लिए है, तो भोक्ता बड़ा हुआ कि भोग बड़ा हुआ, पर जिस समय भोक्ता भोग के पीछे दौड़ता है उस समय वह अपने को कितने नीचे ले गया। जैसे राजा जो है दास के पीछे हाथ जोड़ करके दौड़े तो पागल हो जाए तभी तो दौड़ेगा, राजा अपने स्वाभिमान में रहेगा तो दास के पीछे कैसे दौड़ेगा। ऐसे ही जब ये भोक्ता भोग के पीछे दौड़ता है तो उसको समझना चाहिए कि पागल हो, पागल में है, जब उसी को कहते हैं कि अपने को भूल जाए वही तो पागल है ना, अपनी मर्यादा को भूल गया, अपने जो है प्रतिष्ठा को भूल गया, तो वो एकदम पागल के समान। तो ये बात यहां पर ध्यान दिलाते हैं कि वस्तुतः क्या है कि ये गुण जो है ना ये अचेतन है, अचेतन होने के कारण जो है ये परार्थ है, तो भोग भोक्ता के लिए है, भोक्ता भोग के लिए भोक्ता नहीं। इसलिए भोक्ता जब अपने स्वरूप को भूलता है तभी भोग के पीछे दौड़ेगा, नहीं तो भोग पीछे नहीं दौड़ सकता, और भोक्ता अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए तो भोग उसके चारों तरफ दौड़ेगा, भोग उसके चारों तरफ दौड़ेगा। पर ये बात समझ में नहीं आती, भोक्ता अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, चेतन में प्रतिष्ठित हो तो भोग उसके चारों तरफ दौड़ेगा, क्योंकि भोग उसी के लिए है, जाएगा कहां हो। ये क्यों ऐसा कह दिया कि वैशेषिक लोग रूपादि के समान द्रव्यासित मानते ना गुण को, वैशेषिक नहीं आई कि द्रव्याश्रित गुण को, तो द्रव्याश्रित गुण जो है को मानते हैं, तो यहां पर कहा कि नहीं ये प्रकृति जो है वो प्रकृति ही गुणात्मक, स्वतंत्र जो सांख्य स्वतंत्र मानते थे उसको कह दिया कि जो है वह गुणा प्रकृति संभवा गुणा है ना, तो इसको तो पहले कह दिया था ना, प्रकृति को ईश्वराधीन कर दिया तो प्रकृति तो संभव नहीं हुई, प्रकृति तो स्वतंत्र हुई नहीं। गुण तो परतंत्र है, वो अलग चीज है, पर ये दर्शन की बात हम अभी वो बात भी कह रहे हैं। पहले तो हमने कहा कि गुण परतंत्र है, चेतन के लिए है, इसलिए हमको सावधानी क्या होनी चाहिए कि हम चेतन हैं, हमारे लिए भोग है, हम भोग के लिए नहीं, एक बात बता दिया। अब दूसरी चीज ये है कि नैयायिक वैशेषिक जो है ये लोग रूपादि के समान द्रव्य आश्रित मानते हैं गुण को, द्रव्य आश्रित गुण को मानते हैं, इसको खंडन करना है। ये ऐसा नहीं है, द्रव्य आश्रित गुण नहीं है, यानी गुण को पृथक मानते हैं, वो गुण को पृथक मानते हैं और द्रव्य के आश्रित मानते हैं। पर यहां पर द्रव्य का से भिन्न कोई गुण नहीं है कि जो द्रव्य के आश्रित है, यहां पर ईश्वराश्रित ही है गुण, प्रकृति ईश्वराश्रित है, गुण भी ईश्वराश्रित ही है, ये अंतर हो, नहीं तो द्रव्य आश्रित मानते हैं ना। तो इतना अंतर मेरा ख्याल किसी टीकाकार ने लिखा होगा, आप देखेंगे तो मिल जाएगा, हैं? हाँ, आनंदगिरी में भी शायद देंगे। हाँ तो अभी तो देखिए प्रकृति संभवा है, तो यहाँ जो है प्रकृति संभव, यानी तीनों की जो साम्यावस्था है वह प्रकृति, ध्यान में आए ना, और उसी का नाम वेदांत में माया है, और वह भगवान की शक्ति है, और उसी के से क्या होता है, परस्पर जब अंगांगी भाव हो जाता है, विषम परिणाम जब होता है ना, तब क्या हो जाता है, सत्व प्रधान हो जाएगा और रजोगुण तमोगुण गौण हो जाएगा, तो उसकी सत्व संज्ञा हो जाएगी, और जब रजोगुण प्रधान हो जाएगा, सत्वगुण तमोगुण गौण हो जाएगा, तो उसकी रजोगुण संख्या हो जाएगी, और तम प्रधान हो जाएगा और सत्वगुण और जो है रजोगुण गौण हो जाएगा तो उसकी तमगुण संख्या है, त्रिगुणात्मक ही, पर एक के प्रधानता से इनमें भेद होता है, और वह जब जो है जब परिणाम जब उसका होता है तो परिणाम में क्या है कि अंगांगी भाव हो जाएगा विषम परिणाम में, तो प्रकृति संभवा इसको कहा ना, प्रकृति संभवा वो प्रकृति संभव है, और देह जो है ये शरीर है ना, तो शरीर में आप देखेंगे आगे कहेंगे कि देह है ना, तो देह भी कैसा है, ये भी प्रकृति का कार्य जो संघात है, और इसी संघात में बांधते हैं वो, किसको बांधते हैं, देही को बांधते हैं, बांधने वाले कौन कौन है, गुण है, वो गुण कैसे हैं, प्रकृति संभव है, उनका नाम क्या है, सत्व रज तम, तो ये देही ना कैसे बांधते हैं, तो बहुत बार आप देह तादात्मा ध्यास जो है उसी रूप में जीव को बांधते हैं, इसका मतलब क्या है कि बांधना भी आध्यासिक है, जैसे मान लीजिए कि आप खा पी करके सोए हैं और सपने में जो है कोई आपको बांध लिया और बांध करके आपके हाथ पैर में जो है हथकड़ी बेड़ी लगा लिया और लेकर के जा रहा है, तो उस समय आप बधे हैं कि नहीं बधे हैं, उस समय वस्तुतः आप बंधन में हैं कि नहीं बंधन, उस समय भी बंधन में आप नहीं हैं, पर अनुभूति किसकी हो रही है? अनुभूति बंधन की हो रही है। इसीलिए यहां पर कहा कि अव्ययम देहिनम, देही कैसा है? अव्यय है, परमार्थता हुआ सर्व विकार से शून्य, निर्विकार है। पर निर्विकार होने पर भी जो है उसको विकार युक्त ये गुण दिखा देते हैं। गुण क्या करते हैं कि निर्विकार वो है, पर निर्विकार को अनुभव कराते हैं कि मैं विकारवान हूं। उसको निर्विकार को विकारी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन निर्विकार को भ्रम से अनुभव कराते हैं ये गुण कि मैं विकार वाला हूं। तो यही है बंधन, यही है बाधना, और कोई बाधना नहीं। कैसे जो है वह ये बाधना है, ये ऐसी बाधना है कि जैसे मान लीजिए जल है, अब जल में सूर्य दिखाई दे रहा है, अब जल हिलने लगा तो सूर्य हिलता हुआ मालूम होता है, सूर्य हिलता हुआ मालूम होता है, और जल पीला हो गया तो सूर्य पीला मालूम होता है, और जल नीला हो गया तो सूर्य नीला मालूम होता है, जल लाल रख दिया तो सूर्य लाल मालूम होता है। तो मालूम होता है पर वैसा होता नहीं। इसी प्रकार देही तो अव्यय है, यह अपने अव्यय स्वभाव को कभी छोड़ नहीं सकता है, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, पर इस अव्यय जो देही है उसको इस प्रकार का दिखाते हैं, इस प्रकार का ऐसा प्रतीत होता है। प्रतीत बाधना क्या है? बाधना भी बहुत विलक्षण है। देखिए बधनंती है ना, निबधनंती, जैसे आप बछड़े को रस्सी लगा के खूंटे में बांध देते हैं, रस्सी लगा करके खूंटे में बांध देते हैं, अब खूंटे में बांध देते हैं तो वो बंधा रहता है, वहीं पर पड़ा रहता है, जाने। किसी किसी को ऐसा कहते हैं कि गधा को कभी रस्सी नहीं मिले तो उसको वो धोबी खूंटे के पास ले जाता है और उसके पैर में ऐसे हाथ लगा देता है, और खूंटे में हाथ लगा देता है तो वो ऐसा मान लेता है कि मैं बंधा हुआ हूं, वो खूंटा छोड़ करके जाता नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो गुणात्मक मन होता है, मन जैसा हो जाता है वैसा अपने मन जैसा मन में आ गया बधा हुआ हूं तो बधा हुआ मालूम होगा। अरे रस्सी भी नहीं दिखाई देती, एक चीज जड़ की ग्रंथि, इसी को स्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथ की परिचय। अरे जड़ चेतन की कैसी ग्रंथि पड़ती करती, जड़ की मृषा पर छूटे भी करते कोई विचार कर सके, कोई कहीं पता मजा आई नहीं, तो मान लिया है।